ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawiczna loteria lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lutego, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przywrócenie obostrzeń jest kwestią otwartą, mówi minister zdrowia i przywołuje weekendowe zachowanie turystów w Zakopanem. Z powodu niekorzystnych warunków zawieszone zostało łamanie lodu na zbiorniku wodnym Włocławek. Są dane GUS-u o inflacji. W styczniu wyniosła 2,7% licząc rok do roku. Wyniki zakażeń pokazują nowy trend, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Codzienna liczba zakażonych jest większa o 5% niż przed tygodniem. Rośnie też liczba wykonywanych testów. Takie zachowania jak w Zakopanem mogą doprowadzić do zaostrzenia obostrzeń, przestrzega minister. Adam Niedzielski i główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka podczas konferencji apelowali o zachowanie dystansu, noszenie maseczek i przestrzeganie obostrzeń. Konferencję śledziła Katarzyna Ingram. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwrócił uwagę na sytuację w Zakopanem, gdzie w miniony weekend przyjechały tłumy turystów i fanów skoków narciarskich. Minister przypomniał, że przed rokiem kluczowym momentem w rozprzestrzenianiu się pierwszej fali pandemii była feta kibiców po meczu Ligi Mistrzów we Włoszech na stadionie San Siro. Nie chciałbym, żeby Zakopane było naszym San Siro, żeby to Krupówki właśnie były początkiem trzeciej fali pandemii w Polsce. Aktualnie w Polsce stwierdzono 8 przypadków brytyjskiej odmiany koronawirusa, mówi główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Dotyczą one osób, które nigdzie nie wyjeżdżały z kraju, ani nie miały do czynienia z osobami przyjeżdżającymi z zagranicy. Główny inspektor sanitarny dodał, że w miniony weekend policja skontrolowała ponad 2700 obiektów. W dwóch wykryto nieprawidłowości, dano 36 pouczeń, a jedna restauracja została zamknięta. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Ponad 300 razy interweniowała policja w weekend w Zakopanem. Chodziło głównie o nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych. Patrole były też wzywane do hoteli i pensjonatów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Były to zakłócenia ciszy i spokoju nocnego, awantury, burdy, rozbijania regałów sklepowych na stacjach paliw czy na sklepach. Naprawdę zastanawiamy się tak naprawdę, co powoduje, że taka sytuacja, taka agresja występuje u ludzi. Przyjeżdżają tacy kibice, którzy i tacy turyści, którzy nie do końca chyba czują ten klimat Zakopanego. Dwie osoby zostały zatrzymane za napaść na policjantów. Do środy zostało zawieszone łamanie lodu na zbiorniku wodnym Włocławek. Powodem są niekorzystne warunki pogodowe. Spółka Wody Polskie informuje, że podczas jutrzejszego posiedzenia sztabu zostaną podjęte dalsze decyzje w sprawie. Dolną Wisłę patroluje 7 lodołamaczy. Wody Polskie informują, że sytuacja na rzece jest stabilna. Stan alarmowy Pilicy w Białobrzegach na Mazowszu przekroczony o 4 cm. W Białobrzegach, Budach Brankowskich i Brzeźcach obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W Budach Brankowskich i w Brzeźcach woda wystąpiła z koryta i wylała na tereny zalewowe. Domy nie są jednak zagrożone, uspokaja sekretarz miasta i gminy Białobrzegi Sławomir Bielecki. Tam woda opadła około 15-20 cm. Nie ma jakby tego zatoru rzecznego. Jest tam lód, ale to się obniżyło. Tak więc dobre informacje z nad Pilicy. Nie ma także zagrożenia ewakuacją, dodaje sekretarz. Wszystko jest zabezpieczone, także strażacy nie są wzywani. Wojska Obrony Terytorialnej też wiemy, że są w gotowości, są pod telefonem, jakby była potrzeba, będą pomagać, natomiast na chwilę obecną nie ma takiej potrzeby. Dodajmy, że stan alarmowy Pilicy na wodowskazie w Białobrzegach wynosi 250 cm. Informację zebrała Iwona Rodziewicz. 2,7% licząc rok do roku wyniosła inflacja w styczniu, podał Główny Urząd Statystyczny. W grudniu wskaźnik ten wyniósł 2,4%, z czego wynika ten wzrost, wyjaśnia ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska. Mam tutaj na myśli podatek handlowy, opłatę cukrową, ale też dość znacząco rosły ceny żywności, których dynamika rok do roku przyspieszyła. Ekonomistka dodała, że wyższy odczyt inflacji w styczniu jest zjawiskiem powszechnym. Nowosybirski Sąd Obwodowy uchylił wyrok w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zamachu na Aleksieja Nawalnego. Od próby otrucia lidera opozycji minęło pół roku. Śledztwo w tej sprawie do dziś nie zostało wszczęte. Niemieccy lekarze, którzy opiekowali się Aleksiejem Nawalnym, orzekli, że próbowano go zamordować trucizną bojową. Polityk leczył się prawie 5 miesięcy, a gdy wrócił do ojczyzny, trafił do aresztu. Jak podał Radio Swoboda, nowosybirski sąd obwodowy uchylił wyrok sądu rejonowego w sprawie zaniechania wszczęcia postępowania przez komitet śledczy w sprawie zamachu. Prawnik Wiaczesław Gimadi, który współpracuje z Aleksiejem Nawalnym, oświadczył, że przy ponownym rozpatrzeniu skargi sąd rejonowy nie może już uznać braku działań organów ścigania za zgodne z prawem. Lider opozycji przebywa w areszcie. Na początku lutego moskiewski sąd odwiesił mu stary wyrok i nakazał odesłanie do łagru na 2 lata i 8 miesięcy. Apelacja będzie rozpatrywana 20 lutego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Do końca dnia pochmurno, a na wschodzie i zachodzie przelotne opady śniegu i wszędzie porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Od minus 6 stopni na Dolnym Śląsku do minus 4 na Podlasiu, minus 1 w centrum i plus 1 nad samym morzem. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Będzie cieszyć się Barbara. Marian, co ty oszalałeś? No gdzie ja, Barbara? No to ceny w Media Expert oszalały. Aha, do tego nawet 99% taniej mają. Salone okazje w Media Expert, a do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Proszę Państwa, ale skok! Po najwyższe trofea! Ty też zostań zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowe Dynamit na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos, producent paliw zimowych Dynamit i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Ty także możesz zostać zwycięzcą w błyskawicznej loterii Lotos. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicnaloteria.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 13. No to już rusza nasza machina muzyczna. Bye. już 11 minut po godzinie 13. Akademia Rozrywki. Łukasz Szwed, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, czyli zacznijmy może dzisiaj wyjątkowo od skeczu. O, to niespodzianka. Krysiu! Krysiu! Tak? Ach, jesteś. Widzisz, Krysiu, bo ja ci muszę coś powiedzieć, coś wyznać, ale nie wiem, jak to zrobić, bo nie chciałbym cię zranić, a to, co chcę ci powiedzieć, to mogłoby cię zranić, a ja bardzo cenię i szanuję twoje emocje, twoje uczucia i nie chciałbym cię właśnie zranić i po prostu... No dobrze, powiem wprost. Mam romans. Tak, a z kim? Ale czy ty na pewno dobrze usłyszałaś, co ja przed chwilą powiedziałem? No tak, że masz romans, a ja zapytałam, z kim, jestem ciekawa. A nie wściekła? Nie. Ależ Krysiu, przecież jesteś moją żoną, powinnaś się, nie wiem, rozhisteryzować, wściec, rzucić się na mnie. Roman, daj spokój. Po 15 latach małżeństwa mam się na ciebie rzucać? Co, ty oszalałeś? Nie, nie, nie, Krysiu, ty nie rozumiesz. Ja ciebie zdradzam, a przynajmniej zdradzałem przez ostatnie dwa lata. Wiedziałaś? Oczywiście, że wiedziałam. Najpierw była Jola, twoja asystentka z biura. Później była Krystyna, młodsza księgowa. A ostatnio Halinka, wasza sprzątaczka. Tak między nami, Roman, to na psy schodzisz? I ty wszystko wiedziałaś. Ale ze mnie dupek. I to jaki, Roman? I to jaki? No dobrze. Nawet jeżeli tak myślisz, to teraz to nie ma znaczenia. Wybaczam ci. Powiedz mi tylko, czemu ty mi nie robiłaś, nie wiem, scen, awantur? A po co ja miałam sobie nerwy szarpać? Przecież nie ty pierwszy, nie ostatni masz romans. Krysiu, ale ja chciałem do ciebie przyjść, wszystko wyjaśnić, wytłumaczyć. Roman, ty mi niczego nie musisz tłumaczyć. Ja to wszystko rozumiem. Starzejesz się. Potrzebujesz czegoś na podtrzymanie. Takie ostatnie podrygi twojej młodości, Roman. Krysiu! Kochana moja, jak ja ciebie nie doceniałem. Dawaj buziaka. Nie przesadzaj, Roman. Nie przesadzaj. W końcu każdy ma prawo do jakiejś słabości. Ja też boję się pomyśleć, co by było, gdybyś miał słabość na przykład do alkoholu. Na pewno byś mnie lał. A tak zachowałam wdzięk, urodę. Same plusy, Roman, same plusy. Zaraz, zaraz, zaraz, Krysiu. Czy to znaczy, że ty się na to godzisz i że ja mogę tu zostać? Ależ godzę się, Roman, możesz zostać. Do jutra. Jak to? Normalnie. Dzisiaj zostajesz, jutro cię tu nie ma. Ale co to ma znaczyć? To ja tutaj do ciebie przychodzę z sercem na dłoni. Chcę wszystko wyjaśnić, wyznać jak na spowiedzi, przynieść kwiaty, może nawet błagać o wybaczenie. A ty mnie tak przyjmujesz? Tak mnie przyjmujesz? Tak? Tak? Roman, bo ja ciebie już nie kocham. Co? Ty mnie nie kochasz? Mnie nie kochasz? A co z dziećmi? Ale przecież my nie mamy dzieci. Ale mieliśmy mieć. I co, ale tak mają być same biedne środki bez rodziców teraz? Tak, Roman, tak. Roman, przestań histeryzować. Zacznij się lepiej pakować, żebyś zdążył do jutra, pa. Jak to, pa? Ty wychodzisz? Umówiłam się. Z kim, Krysiu? Roman, nie ty pierwszy, nie ostatni masz romans. Wyjątkowo odrażający typ, co był kabarek Jurki, Krysiu, mam romans. Najpierw się przyznał, potem wykręcił kota ogonem i sprowokował małżonkę do odejścia. On? No chyba on. No przecież to on miał się pakować w gruncie rzeczy. No to odejście, no oczywiście symbolicznie, no nieważne gdzie kto opuszcza mieszkanie. No. Groźne jest zawsze to, kiedy mężczyzna delikatnie zaczyna i jest bardzo delikatny. Chciałbym ci coś powiedzieć, ale nie chciałbym ranić twoich uczuć. Jesteś tak szlachetną kobietą i tak rozumiejącą. Tak, to już brzmi groźnie. Te wstępy już zapowiadają coś ciężkiego. Albo właśnie tego typu wyznanie, albo ewentualnie powiedzenie, takie magiczne powiedzenie, no jesteś tak dobrą kobietą, że... Ja na ciebie nie zasługuję. Nie zasługuję, tak. To perfidia. Jest klasyk. To jest klasyk tematu zupełny. Ale trzeba przyznać, że tutaj małżonka zastosowała taktykę z Grunwaldu, czyli najpierw wpuszczenie przeciwnika na swoje pole po to, żeby go oskrzydlić po prostu i skontratakować. I w tej grze na przyznanie się, no niestety tutaj mężczyzna przegrał, bo przyznał się pierwszy. No niestety nie wytrzymał. Tak. Może chciał być uczciwy, jak widać. Uczciwość tutaj nie popłaca. Nie. Piękny dzień tak przed południem figlowałem z panią Elą. Ja wdychałem Chanel piątkę, Ela za to testosteron. Wtem zadzwonił do drzwi dzwonek i sielankę zmienił w piekło. Ela mówi: mąż mój wraca, właź do szafy, tylko prędko. Wziąłem spodnie, marynarkę oraz buty. Szybciej niż opył ja płynie pasem przez. I do ciemnej, mrocznej szafy trudno nie było trafić, ale trudniej było do tej szafy wejść. No a w szafie jak to w szafie trochę nudno, choć z molami przecież mogę w kulki grać. Wieszak trochę kuje w plecy, ale co tam wielkie rzeczy, ważne, że bezpiecznie mogę tutaj stać. Nagle w szparze między drzwiami widzę postać, szybkim krokiem w moją stronę, chyba mąż będzie trzaskał mnie po pysku. Już to czuję, już jest blisko. To nie to, co myślisz, wiesz, to nie to. Paweł Hydraulik. Misio, listonosz. A co się stało? Piękny dzień tak po południu figlowałem z panią Elą. Ja wdychałem Chanel piątkę i z pościeli testosteron. Wtem zadzwonił do drzwi dzwonek i sielankę zmienił w piekło. Ela krzyczy: mąż mój wrócił, właź do szafy, tylko prędko. Wziąłem spodnie, marynarkę oraz buty. Szybciej niż otylia płynie basen przez. I do ciemnej, mrocznej szafy trudno nie było trafić, ale trudniej było do tej szafy wejść. No a w szafie jak to w szafie trochę nudno, choć z molami przecież mogę w kulki grać. Wieżak trochę kuje w plecy, ale co tam wielkie rzeczy, ważne, że bezpiecznie można tutaj stać. Nagle w szparze między drzwiami widać postać, szybkim krokiem w naszą stronę, chyba mąż będzie trzaskał nas po pysku. Już go czuję, już jest blisko. To nie to, co myślisz, wiesz, to nie to. Paweł Hydraulik. Misio, listonosz. Andrzej, mąż. Posuńcie się, chłopaki. Teściowa przyjechała. Jaki morał zaśpiewamy tu na koniec? Przecież jakiś morał wypada dać. Zamiast fotel i kanapę kupuj szafę, dużą szafę. Przecież kiedyś możesz w takiej szafie stać. Zamiast fotel i kanapę kupuj szafę, dużą szafę. Przecież kiedyś możesz w takiej szafie stać. Kabaret Smile w szafie. Tak, żywa piosenka, energiczna, no muszę przyznać, dużo traf tych porównań, bardzo mi się spodobało. No właśnie, gdzie jeszcze można się ukryć? Pod łóżkiem, na balkonie? Tak. W łazience? Można udawać hydraulika na przykład. Z wąsami, półnagi, taki Mario. Trzeba tak, no trzeba przede wszystkim też zaopatrzyć się w spodnie, które spadają z tyłu i prezentować tak zwany uśmiech hydraulika. Uśmiech hydraulika. W takiej szafie można spotkać wiele ciekawych... Albo dekolt hydraulika. Dekolt, tak, to lepiej. Tak. W takiej szafie można spotkać wiele ciekawych osób, widzę. Tak. Na końcu trafia tam mąż z obawy przed teściową. Prawidłowe zachowanie. O teściowej rozmawialiśmy już wielokrotnie, o tych stosunkach. No właśnie, o tych przesadzonych w satyrze, w różnych dowcipasach, przesadzonych chyba dosyć w stosunkach między teściową a zięciem. To prawda. Zastanawia mnie, że może to już jest też kwestia wieku. Że też się chce tym ludziom, że też się chce tym mężczyznom tak kombinować, tak po prostu tu kluczyć. Prawda? A mogliby sobie posiedzieć w domu, tak, film obejrzeć. Pogłaskać kota. Czymś pożytecznym się zająć, ogródkiem, działką. Poczytać książkę, wyjść na spacer. Doprawdy takie kombinowanie i wchodzenie w jakieś straszliwe, emocjonalne szarawary jeszcze z innymi osobami. Oj, no to jest... No jeśli ktoś ma w życiu mało stresu, to rzeczywiście tak. Natomiast powiem tak, stosunek zmobilizowanych sił do wyniku, no nie jest dla mnie tutaj zbyt efektywny. Zwłaszcza, że w głupiej sytuacji stawiamy tego męża, ponieważ on nie wie, jak się zachować. Oczekiwania społeczne są takie, że zacznie się awanturować na komuś tak zwaną mordę. A on może chciałby pogadać, może chciałby w szachy zagrać, poczęstować herbatą. No. Tak, właśnie. Mężczyźni są niewolnikami tych oczekiwań społecznych, bo często wydaje mi się, że te awantury o zdradę żony są, jeśli już zostanie wykryta, to mężczyzna jakby musi. Musi. Posłuchajmy zatem, co kolega kierownik ma do powiedzenia w temacie zdrady. Sercowe. Głos ma kolega kierownik. Dzisiaj omówilibyśmy temat pod tytułem Jak zaagodzić uczucie zazdrości występowujące u marzonki albo innej osoby pci odmiennej pozostającej we stałym związku, że tu wymieniam różne warianty tego związku jak narzeczeństwo, chodzenie albo kocia apa. Koleżanki, marzonki i inne temu pochodne mają ten głupi zazwyczaj, że one wszędzie węszą zdradem i są bardzo podejrzliwe. One częstokroć szpiegują, podglądają przez zakluczone drzwi albo przez zasłonięte żaluzje. Od tych żaluzji, notabene mówiąc, pochodzi słowo zazdrość w języku francuskim. I przymnijmy teoretycznie, że się zadarzy taki przypadek, że koleżanka marzonka nas nakryła ze osobą, ze z którą pozostawaliśmy we w stosunkach pozamarzeńskich, pół godziny albo i dłużej pozostawaliśmy, też są sprawy prędne z pozycji indywidualnych, w każdym razie ona nakryła i zgasza pretensje. To my oczywista, szanujemy jej uprawnienia do zgaszania pretensji i mówimy, oto jest książka życzeń i zażaleń, proszę się wpisać. I ona się wpisuje. W ustawowym terminie my wysyłamy jej wyjaśnienie. Ty treść. Przebadaliśmy sprawę na okoliczność skargi obywatelki i przyznawamy jej słuszność. Osoby odpowiedzialne za zaistniały rzeczystan zostały pouczone, aby wypadki takie jak opisane nie powtórzyły się we w przyszłości. Jak tylko wysłaliśmy tę odpowiedź, to natychmiast wracamy do naszych stosunków pozamarzeńskich, a we w szufladzie mamy już przygotowane kilkadziesiąt kopii takiego wyjaśnienia, jak przytoczyliśmy powyżej. I w dalszym czasokresie cykl produkcyjny przedstawia się tak samo. Nakryła, we wpisała się, pismo wysyłamy te same treści i wracamy do stosunków. I są same dogodności we w takim działaniu, bo po primo koleżanka marzonka otrzymuje satysfakcję, że ona ma słuszność. Po drugie, myśmy są ciągle dobrze ustosunkowani poza marzeńsko. I powtóro wreszcie, my mamy satysfakcję, że realizujemy ogólnoprzymniętą metodę działania we sprawach skarg i zażaleń, że się czy nie wanczamy we w nurt życia codziennego, handlowego, usługowego, nie odstawamy i nie wleczemy się we wagonie do usłyszenia. Taka książka życzeń i zażaleń przydałaby się w każdym domu do każdej sytuacji. Tak, i umożliwiałaby puszczenie tej pary, puszczenie napięcia. No po cóż tak. Na siebie krzyczeć? Po cóż można się pisać. Dać do szuflady, przeczekać, potem się zastanowić. I za 3 lata śmiać się z tych. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A to jest znakomity sposób. Znakomity sposób właśnie pisanie listów do siebie. I już ode mnie zależy, czy ten list pokaże, czy nie. Moje emocje zostały już przelane na papier. Jest święty spokój. Poza tym jako urząd tutaj w domyśle możemy nie odpowiadać na takie pismo i na przykład je skasować. Mogą się zagubić w obiegu. Ja bym rozszerzył ten mechanizm na inne. Na przykład podczas kradzieży choinek łapie nas leśniczy. Ma do nas oczywiście pretensje. Proszę, niech pan pisze, panie leśniczy, tutaj na mnie uwagę. To samo z policją. Zamiast mandatu ja mu daję do wypełnienia blankiet. On wypełnia, o co chodzi. Ja przyjmuję, podajemy sobie ręce, jedziemy dalej. Tak, ma pretensje, ma problem, niech ten problem sobie zapisze, a nie tutaj jeszcze po prostu wierci się i próbuje sprawę. I na co to komu w ogóle? Chodzenie po sądach, ciąganie się po sądach i tak dalej. Można po prostu zapisać to do takiego dzienniczka. A znałem jednego faceta, który napisał książkę życzeń i zażaleń. Jak się nazywał? Nie wiem. Wypełnił całą książkę w sklepie. Całą. No to widocznie mu się nudziło. A ja jeszcze chciałbym przejść do wątku. Otóż Jacek Fedorowicz mówi tu o koleżanka, małżonka oczywiście. No, mm-hmm. Jest to taka przesadzona forma. Kolego, koleżanko. Natomiast ja bym tutaj zmienił troszeczkę ten związek tych wyrazów i powiedział o koleżankach małżonki. Bo to są dopiero... Tak, tu trzeba uważać. To trzeba bardzo uważać, bardzo, bo po prostu tutaj te harpie czasem obserwują, mają wszędzie oczy i donoszą. I wszystko widzą, co najgorsze. Wszystko, co najgorsze i nawet po prostu roją sobie pewne rzeczy, które w ogóle nie mają miejsca. Jeśli mnie kiedy zdradzisz, pamiętaj, musi być lepsza i niech cię poprowadzi do słońca i powietrza. Niech ci pokaże światy, których nie pokazałam. Niech wiąże ci krawaty, bo tego nie umiałam. Uśmiechnę się do pustej ściany, nie będę żalić się nikomu, winem obmyję wszystkie rany. Sztandar bojowy wnet rozwinę, pieśni zanudzę swej kawałek, więc przytul mocno tę dziewczynę, jak mnie nie przytulały. Żartem, bo zdrady się nie boję. Ramiona mam otwarte, w otwartym oknie stoję. Pamiętaj więc, kochany, że to zamknięty temat i porzuć głupie plany. Lepszej ode mnie w naszym domu, wnet się zapełnią puste ściany i nie powiemy nic nikomu, tyle tajemnic słodkich mamy. Sztandar bojowy szybko zwinę, pieśni zanucę twej kawałek. No to jest typ kobiety, która nie dopuszcza do siebie tego, że ten mężczyzna może ją jednak kiedyś zdradzić. Tak, no delikatnie powiedziawszy, jest to tak zwane rozwojowe podejście, które, w którym nie ma problemów. Natomiast no, widać, słychać w piosence, że już są jednak jakieś plany w głowie. Tak, a to wszystko się skończy tak jak w tym pierwszym skeczu Krysiu, mam romans. Partnera, tak? I to piękne przekonanie, że nie ma kogoś lepszego. No dobrze, dobrze, dobrze. Przekonanie. W psychologii nazywa się to syndrom Polianny, czyli po prostu nadmierny optymizm i ignorowanie. Ale może taki optymizm jest w życiu potrzebny. No niestety, czas nam się skończył. Dziękuję tak, bardzo. Tak, ale takie optymistyczne partnerki też są potrzebne. Ależ oczywiście, ja się w pełni zgadzam. Naszym gościem był Michał Migała. Bardzo dziękuję. A ja zapraszam Państwa jeszcze na spotkanie z panem Sułkiem. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 113. A gdzie się podziały te ogórki? Które? No niech pan nie udaje. Zjadł pan ogórki, panie Sułku, kochany. Cicho. Zjadł pan czy nie? Zjadłem. No szkoda, miały być na obiad, a tak będą tylko kluski. Wiedziałam, że pan nie wytrzyma do obiadu. Wyjąć przy panu z szafy słoik ogórków i postawić na stole, to tak jakby je od razu wyrzucić do śmieci. To nie zupełnie. Ja je zjadłem. Został tylko słoik. Z octem. No dlaczego pan się tak wpatruje w ten słoik? Co było, co będzie, co jest, co w sercu, co na myśli, co w rozumie. Niech pani położy na stole złotóweczkę. O, położyć przed panem na stole złotóweczkę, to tak jakby się z nią od razu pożegnać. Nie chce pani, żebym pani powróżył? A czy pan przynajmniej umie wróżyć? Myśli pan, że to takie proste? No niech pani położy złotóweczkę, albo dwa złote, albo najlepiej, to od razu, 500, a nie ma się co szczypać. Co to jest? Na razie 10 groszy. Jak dobrze pójdzie, to dorzucę. Jak dobrze pójdzie, to wydłubię ze skarbonki po nożu. Na dobrą wróżbę nie będę żałowała. Karty w tas. O, ma pan karty. Życzyłem. Od Maruchy. Wykładamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć asów? Bardzo oryginalna talia. Ja do pokera. I 6 królów? Tak, i 8 waletów też. A ten słoik po ogórkach, jak się domyślam, to ma zastąpić szklaną kulę? Dokładnie tak. A widzi pan w nim coś? No, chyba koperek. Który... I kawałek skórki od ogórka. Nie szkodzi. Uwaga, pani Elizo. Zaczynamy. Zamieniam się w słuch i wzrok. Oho, czeka panią wydatek. Duży? Pójdzie na to cała skarbonka. Całej nie wydam. No, a ile pani zaryzykuje? No, połowę. No, i ile to może być? No, weźmy nóż. No. Miał pan wróżyć, a nie opróżniać moją skarbonkę przy użyciu noża. To przecież wróżę. Na razie niczego jeszcze się nie dowiedziałam. Niech pani przełoży lewą ręką do siebie 3 razy. Już. Wykładamy. Co my tu mamy? Krótka podróż. Wychodzi mi krótka podróż, panie Elizo. Do szafy. Po skarbonkę. Taka jest prawda. Widzę, że nie ruszy pan bez złotówki. No dobrze, idę. Proszę. Jaka ładna, jaka okrągła. Niech pan patrzy w karty, panie Sułku, jedyny. Cicho. Ile kosztuje lizak po podwyżce? Po jakiej podwyżce? Nie powie mi pani, że ceny lizaków nie są ruchome. No, za złotówkę można śmiało prosić 2 lizaki. I słone paruszki? Obawiam się, że nie. No i sama pani widzi. No, jak tu wróżyć? No. Proszę, druga złotówka. Jaka okrąglutka. W karty, niech pan patrzy. Niech pan mi tu przynajmniej powie, co było. Dwa asy, pik i trzy króle karo. Full. Króle na asach, to ja wygrałem. Jak to? A co pani ma? Dwa walety i trzy damy. Też full, ale mniejszy. Zaraz. Pan wróży czy rżnie ze mną w pokera? Jedno i drugie. Wróżę rżnąc albo rżnę wróżąc. To już jak pani woli. Ma pani otwarcie? Sekundę. To nie tak miało być. Miał pan mi powiedzieć, co mnie czeka w życiu. Już mówię. Nie widzę pieniędzy. No bo pan je schował do kieszeni. Nie, to tamte tak, ale nie widzę nowych pieniędzy. Jaka okrąglutka. Życie ma pani kaprawę. Skąd pan wie? Niech pani sama spojrzy. Na co? No, koper pływa w occie. Aha, patrzy pan w ten słoik, widzi pan koper i mówi mi pan, że życie mam kaprawę. No to już chyba raczej koprawę. I ogórkawę. Należy się złotóweczka. A gdzie ją pan chowa? Do tamtych dwóch, do kieszeni. Wie pani, to grosz do grosza i będzie czekolada. No, to gramy. Chyba wróżymy. Oczywiście, raz, dwa, trzy. Co pani ma? Znowu same walety, pięć. Nie ma takiej karty w pokerze. Oszukuje pani? Sam pan tak rozdał. A pan co ma? Ja pięć asów. A tego piątego wyjął pan właśnie z rękawa, prawda? Ja to zaplątam się, wszystko się niestety zgadza. Podróż, wydatki, strata, miłość. Miłość? Miłość. Gdzie pan to widzi? Na pani lewej dłoni. O tu. Ta linia? I ta, ale miłość. Pomarszczona, prawda? Stara. Jedyna. Innej tutaj nie widać, choćby wypatrywać godzinami, prawda? W kształcie litery S. S, jak Sułek. Właściwie powinna być tutaj PS. Pan Sułek. Kocham pana. Cia, dopłacamy. Oho, ostro sobie pani poczyna. Na miłość grosza nie żałuję. Daję na nią wszystko, co mam. Niech pan mówi. Rozdajemy. Sekundę, a pan co stawia? Gdzie? No w tej grze. Ja to co mam, w kieszeni. Więc niech pan to wyjmie. No to proszę bardzo. Co. Ale najpierw wróżba. No może być. Raz, dwa, trzy czułe pocałunki, szepty i zaklęcia jasne jak słońce. Myśli pan? Że co? Że pan mnie kiedyś pocałuje. Cicho czas. No, pan się zarumienił, panie Sułku. Niech pan zobaczy, jak mi serce bije. Gdzie? No tu. Co to jest? Ja tego nie mam. No bo pan nie jest kobietą. Nie musi pan tak się szarpać. Niech pan spokojnie trzyma sobie tutaj rękę. Ale... No, czuje pan moje serce? Dobra, to tu rozdajemy. To co? A co pan ma? Znowu. Pięć asów. Mocna karta. A ja? As. Król dama walet dziesiątki. Marnota. Każdy pies innej budy. Chwilkę. Nie widzi pan, co to jest? Co? Poker. Poker pikowy. Zaraz. A kto rozdawał? Pan. Zgarniamy pieniążki i wkładamy je z powrotem do skarbonki. Przegrałem? Niestety. Jestem spłukany, tak? Zbankrutowany? Przecież na początku nie miał pan nic i zostało po staremu. Kocham pana. Cio, wiem, cholera, jasna, koprawe życie, słowo, honor, no już było, a nie ma. Tymczasem Gajowy Marucha wygrał od doktora Wałaszewskiego mieszkanie w bloku i szczoteczkę do zębów. Postanowił więc się urządzić. Szczoteczkę sprzedał Cypisowi, a mieszkanie wynajął doktorowi na gabinet. Kolejne wspomnienie Krzysztofa Kowalewskiego i pana Sułka jutro w naszej audycji. Już teraz polecamy i zapraszamy. Za 20 minut będzie 14.

Już 23 utworów można słuchać w radiobooku Polskiego Radia. Przypomnijmy, nowy literacki projekt prezentuje w formie dźwiękowej te najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej, zarejestrowane od lat w radiowych studiach. W każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły czytane przez najlepszych polskich aktorów. Dorota Piotrowska. Wśród radiobooków znajdują się powieści, lektury szkolne oraz Białe Kruki autorów takich jak Henryk Sienkiewicz, Józef Konrad, Marcel Proust czy Stanisław Ignacy Witkiewicz. Wobec tego, co piszą Francuzi, nie uważam, żeby rzeczy zawarte w tej książce były zbyt przepotwornione. Czasem lepsza jest kropka nad i ogonek przy ę, niż dyskretne kropeczki i myślniki. Radiobooki to również wyjątkowa okazja do poznania mniej popularnych utworów literackich, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Jednym z naszych zadań jest przywracanie współczesności tego, co zostało w przeszłości zagubione. Tak było z Zygmuntem Kaczkowskim i Grobem Nieczui, który prezentowaliśmy w zeszłym tygodniu. Tak jest i tym razem. Przedstawiamy Państwu utwór Józefa Korzeniowskiego, swego czasu bardzo znanego i cenionego pisarza, poety i dramaturga. A jest od początków XX wieku właściwie całkowicie zapomniany. Niektórzy mylą go z Józefem Konradem, który nosił to samo nazwisko. Utwór Wyprawa po żonę to moralitet XIX wieku dotyczący relacji między młodymi ludźmi w tamtym czasie. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów w historii czyta ten zapomniany utwór, mianowicie Zbigniew Zapasiewicz. Przybrał on względnie do tych cudnych kwiatów rodzaju ludzkiego rolę bohatera, który zamiast kochać i admirować, odgina ich koronę nożykiem, rachuje słupki i pyłki, ściera ich barwę i zaglądając do wnętrza czarownego kielicha, rozbiera je i anatomizuje zimno i bez zachwycenia. W radiobooku dostępne są także powieści Stefana Żeromskiego, Gabrieli Zapolskiej, Johanna Wolfganga von Goethego czy Honoriusza Balzaka. Kilku widzów stojących kołem także tworzyli galerię. Oczekiwało niby w teatrze wzruszeń, śledząc twarze aktorów, ruch pieniędzy i grabek. Książki czytane są przez najlepszych aktorów, tych żyjących i tych, którzy już odeszli, między innymi Krzysztofa Kolbergera, Adama Hanuszkiewicza, Jana Świderskiego, Jerzego Radziwiłłowicza, Janusza Gajosa, Jana Englerta, Mariusza Bonaszewskiego i Grzegorza Damięckiego. Wszystko, co było, już nie jest. Wszystko, co będzie, jeszcze nie jest. Nie szukajcie gdzie indziej tajemnicy naszych bólów. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Co polecała i my również, nasza reporterka Dorota Piotrowska. Za 10 minut będzie 14. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word. wciąż nowe nagranie w trójce to Foo Fighters, a już teraz Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan i Raf Uzar. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late, got a big day, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry can't stay, I gotta run, run, yeah. Gotta get home, pick up the phone, gotta let the people know I'm gonna be late. Harry Nilsson, got to get up. Yes, Harry Nilsson, friends of John Lennon, they were good, good friends. Muszę wstać, gotta get up. Muszę wstać. What about this gotta... Gotta się pisze. Gotta. Prawda? To jest slangowe. Gotta, gotta. Ale znaczy co? No, że muszę. Muszę, exactly. No, że muszę. There's two really, two big, big ones in English. Gotta, gotta, and there's gonna, gonna. I'm gonna do something. Which zamierzam means, też zrobić zamierzam. Coś. Tak. But uwaga, uwaga, be careful, because there's gonna, mówi się gonna, i gonna, pisze się goner. Oh. Czyli gonna i goner. Spelling is a problem. Mm-hmm. I goner, jak się pisze goner, to znaczy umarlak. Już gone. Uciekł, już poszedł. Yeah, going in the wind. So be careful. Gotta and gonna. Okay, so... Gotta get home before the morning comes. Yeah. Muszę iść do domu, zanim rozpocznie się poranek. Yeah, czyli so... rozumiem, że tutaj podmiot liryczny... Nie spał w domu. Raf, no. Gdzie spał podmiot liryczny? I have no idea. Maybe at your house. Maybe. Maybe your mówi basement. Też, it could be. Mówi też Harry. I've got a big date. Yeah, big date. Date, randka. Randka, spotkanie. Albo duże wydarzenie w moim wydarzenie, życiu. Duże wydarzenie, event jakiś, jak się mówi czasami. I've got to get home before the sun comes up. Zanim stanie słońce. Exactly. Sun comes up. And I love this phrase, up and away. Up and away. What does that mean? I've got up and away. Muszę lecieć. Tak, lecę. Muszę up lecieć. And away. Bye. I've got a big day. Chociaż jeszcze się nie żegnamy. I've got a big day. No, rozentuzjazmowany pan. Exactly. He's happy. It's things are happening. And another good one. So up and away. And also, I gotta run. Muszę lecieć. Muszę I lecieć. Gotta run. So, Piotr. I gotta run. Shall we listen? Yeah, why not? Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late? Got a big day, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry can't stay. We never thought it would end then. We never thought it would end. We used to carry on and drink and do the rock and roll. We never thought we'd get older. We never thought we'd grow cold. But now, gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late? Got a big day, gotta get home before the sun comes. Across the bubbling waves, and those were happier days. But now, gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late? Got a big day, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry can't stay. Autopromocja. Z